40 դար կարելի ասել փոքի խոբելան պատմության դեմ միակ ընթարկ, բայց ամենայն դեպս անցած ճանապարհ։ Այս 25 տարիների մեջ անկախության ամենամեծ նվաճումը ըստ ես ո՞րն է։ Ուրեմն հին ստրկատիրական հռոմում ստրուկներից մեկը նոր տարուն իր տիրոջն ասում է, ցանկանում եմ այս տարի ավելի երկար ապրել, քան անցյալ տարի։ Տերը մտածում իրեն դուր է գալիս եւ ազատություն է տալիս ստրուկին։ Ասած այն է, այն երկու ամիս, որ գալիս եմ Հայաստան, ինձ դա հոգեկան լիցք է տալիս, ուժ է տալիս, որտեղ իմ հայրենիքն է։ Շիրազի ասած, որ ասում է, որդուս շոթ թթվանքը օտար վարդ է, չեմ փոխի։ Ինչքան էլ ինչ լինի, դա ինձ տալիս է ուժ, գերեզգություն եւ սիրո, միշտ ամեն տարի գալիս եմ Հայաստան եւ Արցախ եւ լիցքավորվել։ Այո, այո, չեմ կարողանում ստեղծագործել, որտեղ հյուրասիրություններ, հարազատ միջավայր։ Անկախություն ձեռք բերելը շատ լավ է, սակայն այսօր այդ անկախության իրավիճակում ես գտնում եմ, որ այն ինչ որ ձեռք ենք բերել, աչքի լույսի պես պետք է պահել։ Եվ քաղաքացիական մեջ պետք է ճկուն լինի, ցավոք սրտի մեր ժորթը ընդհանրապես որոշ թուլություն է ունեցել։ Ժամանակին Հովհաննես Թումանյանը Իսահակյանին գրել է, թե ոչ ոք մեր տունը այնպես չքանդեց, ինչքան ինքներս մենք մեր տունը քանդեցինք, եւ չեղա մի բուր քաղաքական գործիչներ, որ տեր կանեն այս երկրին։ Եվ պետք է այն ինչ որ արյան ձեռք ենք բերել, դա ուրիշինը չէ, մենք մերն ենք վերադարձրել։ Մի փոքր մասը մեր ունեցածի վերցնելուց հետո քաղաքացիական մեջ գրավածը հենց այնպես հետ չեն տալիս։ Եմ նա մենք մեր իրավունքն ենք վերականգնել։ Մենք չպետք է ունենք ոտուձեր թեր խաղացան։ Դա պետք է պահպանել եւ միթիս հովել, հետ չտալ եւ պահպանել այն ինչ որ արյամբից է գրել։ Ուրախ կնեի, որ այդպես պահպանվեր։ Ցավոք սրտի մենք այժմտե եթե գիտության արվեստի եւ այլ միշտ քաղաքացիական մեջ թուլություններ է ունեցել, չի կարողացել, ուրախ կնի քաղաքական դաշտում, որ լուրջ հաջողությունների հասնել։ Եվ եթե հանգած որոշի զիջում լինի, ես այդ բոլորի մեղավորությունը որպես անհատմարտու կգտնեմ մեր pedagogical ղեկավարության կողմից։ Այսինքն այսքան շատ խոսվող փողզիջումների մասին տարածքներ ճանաչման դիմաց Ղարաբաղի չգիտեմ որ ղեկավարներից մեկը շատ խելացի խոսք է ասել, ես կարդացել եմ, Եվրոպայի անգլիացիներից մեկն ասում է, ինչի՞ չեք հետ տալիս այդ գրաված հողերը։ Նախ ինձ որ ասում են գրաված չէ, վերադարձած հողերը, ասում եմ մենք Ջիբրալտարը գրավել ենք, ասում է 4-500 տարի հետո անցելա, մենք անգամ այդքան անցել հետ ենք գալի, մեր Ղարաբաղցի այդ քաղաքական գործի շատ խելացի խոսք է ասել, ասում է գիտեք թող մի 4-5 հարտարը մեր մոտ ասնի, այն ժամանակ մենք էլ կորոշենք։ Աշկի լույսի պես պահպանած բոլորը հեցուկ լինել, գիտեք այսօրը Հայաստանի վիճակը, Հայաստանը հայաթափում է, եւ հայաթափում է հենց ռեկավարության վերելի ասենք այդ տնտեսական վիճակը այնպիսին է, որ մարդ տնտեսական վիճակը փիլիսոփայության մեջ կա, դա կատեգորիա կա, այդ կեցությունն է որոշում դիտակցանը, եւ կեցությունը ցածր է, չի կարողանում մարդը, անհնար է, բայց որ ասում են Հայաստանը քիչ երկիր է, թույլ է ոչինչ չունի, դա սուտ է։ Հայաստանը նախ չունի, բայց ունի այնպիսի բնական համքեր, մեր քաջան, որը աշխարհի 10 լավագույններից մեկը, ինչպես ասացի, մոլիբդենն է, ոսկին է, պղինձն է, կոնյակի եւ այլ կան հարցեր, որոնք որ եթե լիներ պետական սեկտեմ, օրինակ արտասահմանյան բոլոր երկրներում եվրոպական չեք կարող գտնել մի երկիր, որ բոլորը մասնավոր լինի, որոշակի ստրատեգիկան արժեք ներկայացնում գտնում է պետության ձեռքին, իսկ այստեղ անհատ մարդկանց ձեռքին է, ճիշտ է, դրանից որոշակի գումար մտնում է, բայց գոնե 8%-ն էլ լրիվ մտնեն։ Վրաստանը վերցրեք, չնայած այս մասին, որ խոսում էի, Պրագայում Արմեն Քոլյանը Վրաստանի եւ Ադրբեջանի ռադիո ազատության ազնվեցի, Ադրբեջանի կոմենտատորն ասեց, մենք գիտենք, թե Հայաստանն ինչ կա, մենք ավելի հարուստ ենք, դա մի 5-6 տարի, 7 տարի առաջ էր ասում, բայց մեր մոտ ավելի վատ վիճակ է, քան ձեր մոտ։ Իսկ անկախության սերնդի մասին ինչ կասեք, այսօր ինչ երիտասարդություն է, կարելի է նշվեի ասած բարձրանպատակ համարել այսօրվա երիտասարդության։ Յուրաքանչյուր ավակ սերունդ միշտ ասում է, մեր ժամանակ այսպես է, այս սերունդ միշտ է ժամանակնացքում, հայ զինվորը, հայ սերունդը լինելու է այդպես շատ ուրախ գեղեցիկ երիտասարդ սերունդը, եւ ասեմ ավելի խելացի, ժամանակից ինտերնետային եւ այլն, եւ հայնասեր։ Երբեից է որիցը մեկը որ ասի, թե այն ժամանակ այսպես էր, նույն ձևով մեր զինվորները պաշտպանելու են իրենց հայրենիքը, միայն ինչ է պետք, պետական հոգատարություն եւ ուժ, որ ստանան։ Ուրակ ադրբեջանցիները իրենք զինվել են ամենավերջի մոդեռն այնպիսի զենքերով, որոնք որ աշխարում 3-4 պետություն ունեն, նայել եմ եւ Թուրքիայի, եւ Հայաստանի, եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի քանակը, եւ ինչ զենքեր ունեն, ամենախղճուկը Հայաստանն է, զինվորների թվով չեմ ասում, զենքերի, աստվածա երկրասարները այս հոգեբանությամբ իրենք են պահպանելու։ Եվ ասել եմ, ինչ է ուղի, միշտ նյանքում պշել լինում, աթո այս պշելի իրենց չնգչեն, իմանան, որ իրենք են տերը, իրենք են շողուրդ է տամ իր մեջքի վրա այս լուծը, և միշտ շողուրդը կամնաս լինի իր հայրենիքը պաշտպանելու։ Ապրելով Եվրոպայի սրտում, դուք քաջատեղյակ եք քաղաքական իրադրությանը Եվրոպայում, կուզենանք իմանալ այսօր ինչպես է ապրում Եվրոպան մամեդականների այս մեծ հոսքից հետո, շատերն ասում են Եվրոպան կարաքանդ է լինում արդեն։ Ես ճիշտ ասած ապրելով 26 տարի արդեն Չեխիայում զբաղվում եմ օրվա նկարչինից հետո քաղաքական հարցերով ելույթ եմ ունենում։ Հանդես եմ գալիս Եվրոպարլամենտի օրգան և հարևան Սլովակիայից գալիս են նման հարցերով խոսում ենք և վերջին այս ընթացքում արդեն Եվրոպան այլևս այն Եվրոպան չէ, ինչ որ գիտենք, նաև, բայց արդեն քաղաքական վիճակը լրիվ խախտվել է, Իսլամը արդեն այնքան է շատացել, եթե 50-ական թվականներին Եվրոպայում կար 4-6% մուսուլման, այժմ ըստ վիճակագրության վերջին կա 52 միլիոն և 10-12 թե 14 միլիոն ոչ լեգալ, բայց դա վիճակագրությունը, իսկ այն ավելի շատ են, և քանի գնում իսլամացում է Եվրոպան, եթե այն ժամանակ 120 քաղաքացուց մեկն էր իսլամ, այժմ 8 քաղաքացուց մեկն է իսլամ Եվրոպայում, բացի դրանից Թուրքիան էլ որ ընդունվեց դարում է 4 քաղաքացուց մեկն է իսլամ լինելու, Եվրոպայում այժմ կա պլյուս մինուս 2000 մեջիտներ, Եվրոպայի շատ երկրների բնակչության աճը 25% է կազմում, իսկ ծնվող երեխա, օրինակ Հոլանդիայում ապրող մուսուլմանները ծնվում է այնքան երեխա, ինչքան 9 միլիոն քրիստոնյաներից է ծնվում, թե պատկերացրեք 50-100 տարի հետո ինչ է լինելու, և այս բոլորի մեղքը պատճառը ես չեմ տեսնում իսլամի մեջ, գիտեք, ասում են դուրը պինդ փակի, հարևանիդ գող մի անվանիր, հիմա եթե իրենք այդպես թույլ են տալիս, նրանք էլ գալիս են, գրավում են, և ամբողջ մեղքը ես վերագրում եմ Երումիցան, վարած այդ քաղաքացիան, և ես նամակին եմ գրել, հասել է թե չէ, և գերմաներին ընդարկմանված և չեղական թերթում ունեմ տպագրված, պահում եմ, հարգարժան դիկին Մերկելի և Շուլց Եվրոպարլամենտին, որ ձեր կողմից կազմակերպված միգրացիոն քաղաքականությունը բումերանգին մաշուր է եկել ոչ միայն ձեր ամբողջ քրիստոնյա աշխարհի դեմ, և ամոթ է տալիս մեզ բոլորիս, եթե ունեք պատիվ արժանապատվություն թողեցեք դա և սիջեք Եվրո հայնասերին։ Մի խոսքով քրիստոնական աշխարհի բոլոր մեղքերը այսօր կարելի փնտրել հենց բուն Եվրոպայում։ Փախստականների այդ աննախադեպ բուսքը ինչի հետ է կապում, ինչ ենթատեքստ եք տեսնում այստեղ։ Ես դա համարում եմ իսլամի երրորդ ինվազիա, իսլամի նվաճումը Եվրոպան, ուրեմն առաջին արաբ լեռները եւ թուրքերը 1400-ից հիմա ամենալավ վայրից մեկն է, եւ սա կազմակերպած բան է, ոչ թե անհատական, իսլամի կազմակերպած, որ արդեն Եվրոպան ավելի նվաճելու։ Փարիզում մի տեղ, երբ որ չադրանիտն եմ հանել տալի կանացից, մուսուլմաններից մեկն ասում, այսօր դուք մեր կանանց այդ բաներն եք հանել տալիս, վաղը մենք ձեր կանանց ենք հագցնել տալու այդ գլխին, որ գցում են, և այդ բոլորը ամբողջ ասեն Եվրոպայի թրությունները սա կազմակերպած արշավ է դեպի Եվրոպա։ Բարձր քաղաքակրթություն ունեցող Եվրոպայում ոչ ոք չի հասկանում սա։ Իհարկե, առաջ այդպես չէին ընդունում, անգամ մեկը Չեխիայի պրեզիդենտը ոչ թե ապելություն ունի, այլ ասում է, որ Չեխիա իսլամ չպետք է մտնի, և արդեն առանձնանում են Վիշեգրադյան 4 երկրներ կան՝ Լեհաստանը, Չեխիան, Հունգարիան, Սլովակիան, որ ասում են, մենք ընդունելու ենք այնքան, ինչքան որ ուզում ենք, մեր ձեր օրհները ձեր չի տալիս, ընդունում ենք 1000-2000 փաստական, այն էլ ուկրաինացի և սիրիայի քրիստոնյաների, եվրոպացի ապրողները Ամերիկայում, բոլորը անգլիացիների նախնիներ են, իրենց պապերն են եղել, բարեկամական կապի մեջ են լրիվ, Անգլիան կոնսերվատիվ երկիր է, և Ամերիկան ենթարկում է ավելի շատ, և դա եղավ պատճառը այդ միգրացիոն քաղաքականությունը իրենց գրի և դուրս եկան Եվրոպայից։ Եվ բացարձակապես դա եվրոպացիների, ոնց որ ասում են, ժողովրդական լեզվով հեչ բերը չէ։ Իբր թե մեկ երկրից զը դա քայքայման սկիզբն է, և կան երկրներ, որոնք որ չեն ուզում մնալ, ուզում են պաշտպանել, և եթե այսպես գնա այս քաղաքականությունը, այսօրվա այս ղեկավարությունը մնաց, հաջորդ քայքայումը կլինի առաջկա կամ հիս տարին, շատ ահավոր վիճակ է, պահում են լկտի և սանձարձակ ձևով, և իրենք են մեղավոր Եվրոպացիներ, ոչ թույլ են տալիս այդ աշխարհին, Եվրոպացի երիտասարդները կամ չեն կարողանում երկողքի, որ կրում են, բռնում են իրենց քաղաքացիություն, դատում են, ու միսին բաց են թողում։ Ահավոր վիճակ է ուղակի, սա վտանգավոր ճանապարհ է տանում դեպի նոր պատերազմի Եվրոպայում։ Ըստ որոշ վիճակագիրների, երրորդ համաշխարհային պատերազմը նախատեսում են, պատերազմ չի, ուղղակի դեռ արշավ է, բայց գիտեք, կգա ժամանակ, այս հակասությունները նոր ուղակ են տալիս արդեն Եվրոպային, արդեն կազմակերպություններ, հակաիսլամական, տարբեր, այսինքն նույնիսկ իրենց քաղաքական գործիչների, եւ ոչ միայն Չեխիայի պրեզիդենտը, Հոլանդիայում, Հունգարիան, որ ամբողջությամբ սահմանի պատնեշներ է դնում, որ փոստականներ չընդունի, ամբողջ Հունգարիա հարավային մասը պատնեշներ է դրել 6-7 մետրանոց և չեն էլ վախենում, գալիս են այդ դրանք են ուզում չարտեն որ մտնեն, բայց անկախ դրա չեն կարող զսպել 1 տարի, 2 տարի, 3 տարի Եվրոպայում սպասում է շատ ցանր իրավիճակ, անկանխատեսելի իրավիճակ, որը որ ես իզոլու չեմ ժշկրտորեն կանխատեսել, բայց գիտեմ, շատ լավ հասկանում եմ, որ քանի կնա անկան ավելի վատ վիճակ, ավելի ցանր վիճակ է սպասում Եվրոպային։ Եվ բացի այդ, Եվրոպայի այսօր վիճակը նաև շատ է խեղդում իր տնտեսական թուլանալը։ Գիտեք, եվրոպացիները ամբողջ աշխարհը թալանել են։ Դեռևս հին ժամանակներում Ալեքսանդր Մեծը, երբ որ Դարերի ոսկիները գրավում են Պարսկաստանին, ուրեմն 4500 սայլ, 4500, ոչ թե 450, ոսկի եւ արծիվ, այդ բոլորը ուղարկում է Եվրոպա։ Բայց դեռ չի հասնում, դրա համար նաեւ արծվացային մահը կարելի է դրա հետ էլ կապել, որ ինքը պետք է մահանար, որ այդ ոսկիները կորչեին։ Հիմա հարցը դա չէ, ամբողջ Ամերիկայի, Հնդկաստան, Եգիպտոս, Ավստրալիա, այդ ամբողջ եվրոպացիները թալանել գրել են իրենց մոտ եւ դարձել են աշխարհի ամենահարուստ կոնտինենտը, որը որ հիմա արդեն ասեկոսների մեջ է, եւ բացի դրանից արդեն Ռուսաստանը, Չինաստանը արդեն որ այսքան վեր է ապրում, ուզում են ստեղծել Եվրասիական միություն, Հնդկաստան, Հարավաֆրիկան Հանրապետություն եւ Բրազիլիա, որը որ Եվրոպային ավելի է չեսնել։ Եվ ինչ անի, որպեսզի Ռուսաստանին թուլացնի, Ուկրաինան խաֆեց, որ Ուկրաինան երկրից չէ ուսում, Եվրոմիություն, Ուկրաինան նույն ռուսներն են, ոնց որ Ղարաբաղն ու Հայաստանը, Կրայինա, այդպես են ասել ռուսները, ծայրամաս, բան, նույն ազգն են, եւ ճշտամին մեկ-մեկ ազգ են տնից են լինում, եւ Եվրոմիությունը կարողացավ Ուկրաինային վերցնել, միայն պատմական կամի process, որ ինչը ուզում ես արա ժամանակի ընթացքում, դա նորից այսօր աշխարհը ավելի խաղաղ կլինի, եթե ամերիկան չխառնվի ոչ մի երկրների գործում։ Տեսեք, Սիրիան, Իրաքը, եթե օրինակ ռուսական զորքերը չեն Սիրիա չգնային, այնտեղ հիմա արդեն Սիրիան իսլամի ձեռքին էր, եւ Իրաքն էլ կարող է լինել, այսինքն դրան ձեռքին կնել։ Ամերիկան չի խառնում, որից այդ տեսավ ռուսները միանալ, իրենք էլ սկսեցին։ Ձեր դասախոսությունների եւ հոդվածների թեման, որտեղ եք ելույթներ ունենում եւ ինչ նպատակի եք հետամուտ։ Աստիճանաբար տարբեր կազմակերպություններից, տարբեր տեղերից, անգամ աղջիկաս դպրոցներ են հրավիրել են, տարբեր հասարակական քաղաքական կազմակերպություններ են ընդունում միջև որոշակի կուսակցներ, որը որ ազգային նացիոնալիստական ասում դա ամենտեղս տարբեր եւ թերթերում ամսագրերում։ Հիմա որ այսպես է, անգամ Հարիվան հարաբերությունից են եկել, որը ձեր մոտ է տրված, սա շիվոտ ամսագրից, եւ ելույթներ, որը որ գիտեք դրսում շա վտանգ է ներկայացնում ընտանիքի եւ անձամբ անհատի հետ։ Ես ելույթներ եմ ունեցել և ներքյուղում, ինստիտուտում, այնտեղ քաղաքապետարանում, տարբեր և Պրագայում կանչել են տարբեր երկրներ հանդիպում, և ամսագրերից, թերթերից այդ հարցերով, ճիշտ է, իմանացը անհատ արդեն, բայց կաթիլ առ կաթիլ կան նման ազնվություններ, որ դա արդեն դնում է մինչև պետական սեկտոր, արդեն չեխական և եվրոպական քաղաքական գործիչների մոդելը այդ բանը ստեղծվել, բայց ունեն այնպիսի օրենք, որ չեն կարողանում դեր կտրուկ որոշումներ կայացնել։ Գլխավոր թեման ձեր գործունեության նպատակը։ Երբեմն որ հայկական թեմաներով, ասենք Արցախի մասին են գրել փոքր, հայ մշակույթի պատմությունից սկզբից մինչև Այվազովսկի գրել են, եւ ցեղասպանության մի քանի անգամ, բայց անթադ դա կրկնել եւ ասել չի լինում։ Հիմնականում ես այժմ ինձ տվել եմ, չգիտեմ դա ինչ օգուտ կբերի ինձ թե վնաս այնտեղ։ Երկրորդ կեսին նկարչությունից բացի լինելով պատմաբան, զբաղվում եմ քաղաքական հարաբերություններով, լայն կապեր ունեմ տարբեր ոչ միայն պետական, նաեւ գործիչների հետ, եւ անգամ Պրագայի սենատում ցուցահանդես եմ ունեցել, և քաղաքական գործների հետ եւ այդպես հարցազրույցներ եւ դասախոսություններ տարբեր տեղերում հիմնարկներով։ Ես հիմնական ինստալիս եմ նկարչության եւ ընտանիքին աղջկաս ասենք ժամանակ եմ հատկացնում եւ սիրով եմ կատարում։ Ցուցահանդեսներ եմ ունենում տարբեր տեղերում, ցուցասրահներում, Չեխիայում եւ յուրաքանչյուր տարի Արցախ գալուց այս անգամ մի 4 նկար եմ դերել Շուշին պետք է ցույցա։ Հիմա Գորիսում է ցուցադրվում։ Իրավիճակը ապագայում թե ինչ կարող է լինել, ես լավատեսորեն եմ տրամադրված, ինչ էլ որ լինի, թեկուզ եւ պատերազմ երրորդ համար Եվրոպան մաքրվելու է։ Գիտեք, հրեաներին երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ ոչ թե որ հրեային կոտորեցին, այսօր ամերիկան հրեական երկիր է, եթե երկրորդ համաշխարհային պատերազմից առաջ մնացած հրեաների մնային, այսօր Եվրոպան էլ կներ հրեաների ձեռքին եւ աշխարհը քրեական քաղաքականություն կվարեր։ Հիմա արդեն Իսլամն է լցվել, անժամանակ տնտեսական հողի վրա էր, այժմ քաղաքական հողի վրա, ավելի վտանգավոր թշնամի է այսօր Իսլամը Եվրոպան, եւ սա հենց այնպես չեն տալու, այնպես չի գնալու, եւ Եվրոպան նորից մեկ առաջնորդի ղեկավարության ոտքի է կանգնելու եւ ամբողջ այլ ազգիներին հետ ուղարկի իր երկները, բայց ավելի մեծ զոհեր է լինելու ըստ որոշ պատմաբաների, քաղաքացիների, իրենք իրենց կամքով հետ չեն գնալու, իսկ Իսլամը ճանաչում է մեկ բարոյականություն, դա ուժն է։ Միայն ուժի դեպքում նա խելքի կգա, ուրիշ այլ ձև չկա, Եվրոպային դա է սպասում։